أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ربم göğsüme genişlik ver ve yessir li emri kolaylaştır işimi vahlul ukdeten min lisani çöz dilimden düğümü yefkahu kavli ki anlasınlar beni Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevvadul kerim. Muhterem kardeşlerim, inşallah bugün tefsir dersimize A'raf suresinin 94. ayetinden devam edeceğiz. Son işlediğimiz bölümde hatırlayacağınız üzere Allah Celle Celaluhu 5 tane peygamberin kıssasını bizlere Kur'an-ı Kerim'de bildirdi. Bunlar Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam. Ve şimdi gelmiş olduğumuz noktada 94. ayet-i kerimede 103. ayetteki 6. kıssayı, Hazreti Musa aleyhisselamın uzun uzun anlatılacak kıssasına geçmeden önce genel bazı ilkeler tarif edilecek. İnşallah bu ayetleri işleyerek dersimize başlayacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 94. ayet. Ve ma erselna fi qaryatin min nebiyyin illa ahadna ehleha bil ba'sa'i ve'd-darra ile'allehum yed-darra'un. Biz hangi ülkeye bir peygamber elçi gönderdiysek ora halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka be'sa yani aşırı fakirlik veya darra zararlarla, hastalıklarla imtihan etmişizdir, sıkmışızdır diyor Allah Celle Celaluhu. 95'i de alalım, bağlantılı çünkü. Thumma beddelna mekane seyyi'etil hasenete. Sonra bu kötülüğü yani darlığı, hastalığı değiştirip yerine iyilik getirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Bolluk getirdik. Hatta afav ve kalu kad messe abâena d-darrâ'u ve's-sarrâ'u فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Nihayet çoğaldılar da ve dediler ki atalarımız da böyle sıkıntılar da sevinçler de yaşamışlardı. Biz de onları farkına varmadan ansızın yakaladık diyor Allah Celle Celaluhu 94 ve 95. ayet-i kerimelerde muhterem kardeşler. Demek ki şimdi dikkat ederseniz önceki 5 kıssayı da göz önünde bulundurursak inşallah peygamberlerin kıssalarını Allah Celle Celaluhu onları diz çöksünler diye, Allah'a kulluk etsinler diye, tağuta kulluktan kaçınsınlar diye, Allah'ın kudretinin, gücünün yüceliğini, büyüklüğünü anlasınlar diye onları önce sıkıntılarla imtihan eder. Darlık verir, hastalık verir, bereketi kaldırır. Bu usulle hakka yöneliş eğer gerçekleşmezse, Allah'a itaate yanaşmazlarsa eğer bu dönemde, bu sıkıntı döneminde o zaman diyor Allah Celle Celaluhu onları refahla imtihan ederiz. Bu sefer de açarız, bolluk veririz diyor Allah Celle Celaluhu. Aslında bu muhterem kardeşler sıkıntı döneminden sonra refah döneminin verilmesi, insanların bir de bollukla imtihan edilmesi onların sonlarının başlangıcı demektir. İlahi sünnet böyle tecelli etmektedir. Özellikle aralarından sözüm onlara entelektüel olanlar bundan sonra derler ki yani haşa Allah hayata müdahil değildir ki. Bizden öncekiler de darlık geçirdiler, felaket geçirdiler, zengin dönemleri oldu, bolluk dönemleri oldu. Bu periyotlar halinde böyle gelip geçen bir şeydir derler. Tesadüftür derler. İşte böyle, bir böyle bir öyle derler. Yani meselenin arkasındaki ilahi güce ve kudrete boyun eğmezler. Aynı bugün olduğu gibi muhterem kardeşler. Bakın Bu noktada bir hadis-i şerif okumak istiyorum inşallah sizlere. Şöyle buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Dert ve musibet inanan için bir azaptan felaha çıkana kadar ona yardımcı olur. Dertler, musibetler mümin için azaptan felaha çıkana kadar ona yardımcı olur. Çünkü Allah'a dayanır. Allah'a gider. Ondan başka gidebilecek bir kapının olmadığını bilir. Ve zaafını ona arz edip ona dua eder. Münafığın hali ise sahibinin kendini niçin bağladığını ve niçin çözdüğünü anlamayıp aval aval bakan merkebe benzemektedir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Eğer bir toplum musibet ve dertlere düçar olduğunda bu dönemde bile Allah'a yönelmiyorlarsa ya da Allah rahmetini ve bereketini saçarken onu hatırlamıyorlarsa ya da kendini ıslah etmek için hiç mi hiç gayret göstermiyorlarsa onun fena akıbeti ve helaki artık yakın ve kaçınılmazdır. Öyle ki tıpkı hamile bir kadın günleri dolduktan sonra nasıl her an doğurabilirse bunlara da her an Allah'ın azabı gelebilir diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ve çok önemli bir ilahi sünnete burada ışık tutuyor muhterem kardeşler. Demek ki Allah insanları bazı zamanlar darlıklarla, zorluklarla imtihan eder. Bunun arkasından insanlara bolluk da verebilir. Sadece şu yaşadığımız toplumu bir düşünelim. 70 sene önce bu toplumun hali neydi? Bugün ne halde? 20 sene önce daha da bir bolluk içerisindeydiler. Veyahut da bırakın hiç inanmamış bir toplumu, inanan toplumların halini düşünelim. Allah inanan toplumlarda bazıları deprem gibi bazı afetlerle imtihan edebilir. Ondan sonra arkasından bir kalkınma dönemi verir. Onlara bereket verir. Fakat bu dönemde eğer insanlar ha işte bu böyle derler. Önceden de bazıları deprem olur, bazıları tufan olur, bazıları bolluk olur. Bu böyle gelip geçer derlerse Allah'ın azabının yani onların helakinin gelmiş olma vakti artık kaçınılmazdır diyor ayet-i kerime. Dolayısıyla bu dönemleri ders alma için, ibret almak için bilmek gerekiyor. Ayet-i kerimelerden bunu anlıyoruz. 96. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dikkat edin. O peygamberlerin gönderildiği ülkelerin insanları, halkları eğer günahtan sakınsalardı, yani Allah'ın göndermiş olduğu imtihanları vesile bilip şöyle bir kendilerine gelselerdi, günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat onlar yalanladılar ve biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki muhterem kardeşler ayetten ne anlıyoruz? Bereketin gelmesi, toplumun refaha ulaşması için iki şart vardır. Veyahut da şöyle söyleyelim, iki sebep vardır. Birincisi, Allah'a ve ondan gelenlere onun istediği şekilde iman etmek. Bir toplum bunu yapacak bir defa. Allah'a boyun eğecek. Onun istediği ilkeler doğrultusunda, nizam doğrultusunda hayat yaşayacaklar. İkincisi de neymiş? Takva. Onu da istiyor Allah. Takva üzere yaşayacaklar. Takvayı burada özellikle Allah'ın insanlara yüklemiş olduğu sorumluluk bilincini yüklenmeleri ve böyle bir hal üzere bir hayat yaşamalarını istiyor. Hangi toplum bu şartları yerine getirirse Allah gökten ve yerden bereket kapılarını açacağını vaat ediyor. Demek ki toplumları bu şekilde değerlendirelim inşallah. Allah bu şekilde değerlendirmemizi istiyor. Hangi toplumda bereket yoksa o topluma bakmak gerekiyor. Allah'tan gelenlere iman ne durumda? Toplum ne halde? Takva ne halde? İnsanlar ne durumda? Onu gördüğümüzde bereketin veyahut da insanların durumunun ne olduğunu anlarız. Efe emine ehlul kura en ye'tiyehum be'suna beyaten ve hum naimun. Yoksa o ülkelerin halkları geceleyin onlar uyurken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi olurlar diyor Allah Celle Celaluhu. Eve emine ehlul kura en ye'tiyehum be'suna duhan ve hum yel'abun. Ya da o ülkelerin halkları kuşluk vakti eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Efe eminu makrallah fela ye'minu makrallah illa al-qawmul khasirun. Allah'ın ansızın yakalamasından yani azabından emin mi oldu onlar yoksa? Ziyana uğrayan bir topluluktan başkası Allah'ın mekrinden emin olamaz diyor Rabbimiz 99. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Demek ki buradaki makrallah aslında mekir, entrika, tuzak anlamına gelir Arapçada. Mekir dediğimiz zaman bir insanın başkasına mekrinden bahsettik mi ona bir entrika, bir tuzak kurmuş demektir. Fakat Allah'ın mekri dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor muhterem kardeşler? Mekrallah veyahut da mekrullah dediği zaman, Allah'ın mekri dediği zaman inkarcıları yavaş yavaş umulmadık bir yönden cezalandırması anlamına gelir. Tedricen. Allah inkarcıları bir anda cezalandırmaz. Onlara mühlet verir. Hatta o mühlet içerisinde onlara öyle bir zenginlik, öyle bir bolluk verir ki her şey tıkırında gidiyor zannederler. Mükemmel bir hayat yaşadıklarını zannederler. İşte tam o anda Allah ansızın yakalar. Alaşağı eder. Allah'ın sünneti böyle gerçekleşiyor. Onun için Allah buyuruyor ki gece uyurken, gündüz gezerken aileniz, çoluğunuz, çocuğunuz arasında Allah'ın cezasının gelmeyeceğinden nasıl emin oldunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Yakalar Allah. Ve Allah azanları, Allah'ın gönderdiği nizamı ayakları altına alıp çiğnemek isteyenleri vallahi tarihte de böyle alaşağı etmiştir, cezalandırmıştır. Bugün de yapmaktadır, yarın da yapacaktır. Müminler bunları çok basiretle ve firasetle değerlendirmesi gerekir muhterem kardeşler. 100. ayet-i kerime. اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اَلَّوْ نَشَاءُ اَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Bakın, bir zamanlar birileri yeryüzünde halife olmuş. Hilafet dönemi geçirmişler. Yeryüzünün otoritesi, saltanatı onların elindeymiş. Hükümdar onlarmışlar. Onların arkasından başka güçler gelmiş diyor Allah Celle Celaluhu. Onlara şu gerçek belli olmadı mı diyor Allah. Hangi gerçek ya Rabbi? وَنَتْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Ha, orasını okuduk. Eğer biz dileseydik, yani bu sonradan yeryüzünde egemen olanları, onları günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitmezler. تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَائِهَا. İşte o ülkeler, onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَٰلَكَ يَتْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler muhterem kardeşler. Bunlar muazzam ayet-i kerimeler. Özellikle bu son ikisi. Çünkü bu ayet-i kerimelerde müminler için tam bir teselli var. Kafirler için de ciddi bir tehdit var muhterem kardeşler. Çünkü Allah soruyor, bunlar anlamadılar mı ki Allah'ın onlara bu bolluğu vermesi, günahlarından dolayı onları derhal cezalandırmaması, sadece onların kalplerinin mühürlendiğinden dolayı olduğunu farkına varmadılar mı diyor Allah Celle Celaluhu. Buradaki kalp mühürü muhterem kardeşler, merhum Elmalı küfürlerinin artık onlarda tabiat haline gelmesi olarak tefsir etmiş. Muazzam bir tefsir. Çok hoşuma gidiyor. İfadeye bakın. Allah'ın onların kalplerini mühürlemesini merhum Elmalı diyor ki, küfürleri artık onlarda tabiat haline gelmiştir. Ne demek bu? Yani artık kafirce yaşamayı, Allah'ın emirlerine isyan etmeyi onlar doğal bir şey olarak zannediyorlar. Tabiat haline gelmiş. Zamanla birlikte işledikleri günahlardan dolayı Allah böyle mühürlemiş. Sonuç ne? Cehaletleri, önyargıları, kibirleri yüzünden hakikati kasti olarak veya inadi olarak reddettiler. Zamanla öyle bir inatçı hale geldiler ki kendi gözleriyle şahit oldukları şeylere ya da onların iyiliğini isteyenlerin ikazlarına kulak bile vermez hale geldiler. İşte bu kalbin mühürlemesi demektir. Biraz sonra bu kalbi mühürlenmiş Firavun toplumunda bunun nasıl tecelli ettiğini Allah bir örnek olarak karşımıza sunacak. Allah mucize gönderiyor, düşünün. Adamlar gözleriyle görüyor fakat iman etmiyorlar. Bu kalbin mühürlenmesi işte. Adamlara Allah bu kadar bereket veriyor, bolluk veriyor. Adamlara Allah yerine göre depremlerle, başka afetlerle imtihan ediyor. Kendinize gelin, Allah'a kulak verin. Onun istediğini zamana göre yaşayın. Fakat onlar dinlemiyorlar bir türlü. Diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için 102. ayette de Musa Aleyhisselam'ın kıssasına geçmeden şöyle buyuruyor. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَاِنْ وَجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفَاسِق۪ينَ. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulmadık. Gerçek şu ki onların çoğusu fasık kişilerdir. Yani yoldan çıkmış insanlardır diyor Allah Celle Celaluhu. Buradaki sözünde durmamak muhterem kardeşler iki şekilde tefsir edilmiş, üç şekilde tefsir edilmiş. Bazı müfessirler diyor ki ayetin zahiri manası bu surenin 172. ayetinde geçecek olan hani galu belada Allah'ın bize hani elestü bezminde ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde Rabbimizsin ya Rabbi diye söz vermeleri. Bu sözlerinde durmadılar diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'a kulluk edeceklerine dair söz verdiler fakat sözlerinde durmadılar. Bu bir. İkincisi şu anlama geliyor sözünde durmamak. Her insanın fıtratına Allah kendisini tanımak, Allah'ın emirlerine itaat etme fıtri özelliği vermiştir. Bu böyledir. Her insana Allah bunu vermiştir. Mesela insan Müslüman olmasa dahi affedersiniz çırılçıplak sokakta gezmeyi çirkin bir şey olarak görür. Başkasının malını çalmayı çirkin bir şey olarak görür. Başkasının malını gasp etmeyi, onu dövmeyi, zulmetmeyi çirkin bir şey olarak görür. Niye? Çünkü Allah insanların fıtratına, vicdanlarına bunu yerleştirmiş. Yani Allah'ın emirlerine itaat etme özelliğini Allah insanlara yerleştirmiş. Aslında tersini yapmak kendine zulmetmektir. Çünkü Allah böyle yaratmış seni. Bir de üçüncü bir söz var burada. O da Allah insanlardan peygamberleri aracılığıyla sözler aldı. O sözlerinde de durmadılar. Hangisini alırsak alalım sözünde durmayanlar sözünde durmadılar muhterem kardeşler. İşte şimdi o sözünde durmayanların kıssalarından beşini bundan önceki bölümde işlemiştik. Bugün de inşallah işlemeye başlayacağımız bölümde Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasında bunun çok bariz bir örneğini hep beraber göreceğiz inşallah. 103. ayete geldik. 103. ayet-i kerimede inşallah Musa Aleyhisselam'ın, Firavun'un ve İsrailoğullarının kıssasını çok uzun uzun Allah Celle Celaluhu yaklaşık 70 ayet boyunca bize serecek, anlatacak muhterem kardeşler. Mekki bir sure. Unutmayalım Araf suresi Mekke'de inen bir sure. Şunu vereyim tefsiri ve ayrıntı olarak baştan kıssaya girmeden. Mekke'de inen surelerde Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırsa tabiri caizse Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Mekke'sinden de haber verir. Yani Hazreti Musa'nın ve ona inanan İsrailoğullarının büyük hicretlerine kadar olan döneminden de haber verir. İşte Firavun'la mücadele nasıl oldu, Firavun onlara ne yapmak istediği sihirbazlar bölümü bu da gelir. Medine'de inen surelerde Allah Hazreti Musa kıssasından bahsettiğinde hicretten sonraki bölümden bahseder. Yani artık o denizi geçtikten sonraki bölüm. Hatırlayın Bakara suresinde böyleydi. Bu da inşallah aklınıza bir tefsiri malumat olarak ek bilgi olarak kalsın inşallah. Bakıyoruz hep beraber estağfirullah 103. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Sonra onların ardından, bunların ardından kim yani? Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Şuayb. Bu surede geçen peygamberler. Zaten dikkat ederseniz peygamberlerin isimlerini sayarken de ne diyoruz? Şuayb, Musa, Harun diye devam ediyor değil mi? Ondan sonra Davud, Süleyman devam ediyor böyle. Silsile böyle geliyor çünkü. Şimdi onların ardından Musa aleyhisselamı mucizelerimizle Firavun ve onun kavmine gönderdik. O da mucizelerimizi inkar ettiler. Ama bak ki fesatçıların sonu ne oldu diyor Allah Celle Celaluhu. Daha kıssaya girerken akıbetlerinin felaket olduğunu hatırlatıyor Allah Celle Celaluhu. Hatırlayın bu surede anlatılan tüm peygamber kıssalarının sonu helak olmuştu. Bu surenin özellikle muhataplarına vermek istediği mesaj, eğer Allah'ın gönderdiği nizama kulak vermezseniz siz de helak olursunuz. Budur. Muhatabının kafasında, zihninde bunu canlandırmak istiyor muhterem kardeşler. Yani onun için onların hallerine ibretle bakın ve ders alın. Herkes ibretle baksın. Müminler de baksın, kafirler de baksın. Hepsi için ibret var bu kıssada şimdi inşallah göreceğiz hep beraber. Bugünün firavunları ve bugünün kafirleri kendilerinden önceki firavunların halinin ne olduğuna ibretle baksınlar ve ders alsınlar. Bugünün ümmeti Muhammed ve Müslümanları sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinden önceki Musa aleyhisselamın Müslüman ümmetinin neler yaptığını, nasıl Yahudileştiklerine ibretle baksınlar ve sakın ha onlar da Yahudi gibi olmaya başlamasınlar. Yahudileşme sıfatını bugünkü Müslümanlar da sakın ha almasın mesajı vardır muhterem kardeşler. Firavun kısaca söylemiş olalım inşallah özel bir isim değildir. Bunu bilelim. Firavun bir ünvandır. Yani bir toplumun kralına mesela Farisilerde yani bu mesela İranlıların öncekilerinde onların krallarına Kisra denilir biliyorsunuz. İşte Mısırlıların krallarına da Firavun denilir. Yani Firavun dendiği zaman Mısır'ın hükümdarı anlamına gelir. O adamın ismi Firavun değil. Yüzlerce Firavunlar gelip geçmiştir. Bu bir yöneticidir. Maalesef Kur'an'da zalim yönetici sıfatını almıştır. Hz. Musa Aleyhisselam'ın geldiği dönemdeki Mısır'da yönetici olan Firavun'un ismi bazı tefsir malumatlarına göre Allahu Alem kabus olduğu söyleniliyor. Hakikaten kabus gibi de bir adam. Veyahut da başka bir ismi olduğunu söylüyor. Allahu Alem. Bunları tam net bilemiyoruz. Her halükarda şimdi ona Hz. Musa ya Firavun dediği zaman ey Mısır'ın hükümdarı diye hitap ettiğini anlamamız lazım. Onun ismi değil. Dikkat edin bakın. Çünkü peygamberler muhatapları olan yöneticilere, liderlere hep belirli bir edep üzere hitap etmişlerdir. Son peygamber de biliyorsunuz davet mektuplarını gönderirken oraların krallarına hep ey hükümdar şeklinde ve ona benzer şekilde hitap etmiştir. Bu önemli bir edeptir. Bizim için de bir ders vardır. Şimdi onun için bakıyoruz 104'te Hz. Musa aleyhisselam neler diyecek. Tabi bu kıssada şimdi Allah Celle Celaluhu bu surede direktmen Hz. Musa'nın Firavun'a geldiği yeri anlatacak. Bunun daha önü de var tabi. Kasas suresinde öğreneceğiz, Taha suresinde öğreneceğiz inşallah. Hz. Musa nasıl doğdu, nerelerde büyüdü onları da öğreneceğiz inşallah. Ama biz tefsir dersi akışına göre Araf suresinde nasıl geliyorsa öğreneceğiz inşallah. 104. Ve kâle Musa aleyhisselam dedi ki, ya Firavun, ey Firavun yani ey Mısır'ın hükümdarı, inni rasulun min rabbil alemin. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim, bir peygamberim dedi Firavun'a. Yani Mısır'ın yöneticisine. Ve dolayısıyla böylece geliş gayesini bildirmiş oldu. Yani Allah'ın elçisi olarak gönderilen ben Musa aleyhisselam seni Allah'a kulluğa davet ediyorum. Sen asla bir Rab değilsin. İnsanların Rabbi değilsin. Çünkü öyle iddia ediyordu. Bırakın tağuta tapmayı. Ve şimdi ikinci gerekçesini verecek 105. ayette. Hakikun ala en la ekulu ala Allah illa el hak ifadeye bakın. Allah hakkında gerçekten başkasını söylememek benim üzerime boynumun borcudur. Muazzam bir ifade. Tam peygamberi bir ifade. Kad ci'tukum bi beyyinetin min rabbikum. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Mucizeleri biraz sonra gelecek. Fe ersil ma'ye beni İsrail. Artık İsrail oğullarını benimle birlikte gönder dedi. Demek ki muhterem kardeşler, Hz. Musa'nın geliş gayesi neymiş? Öncelikle o şirke dadanmış, bulaşmış toplumu tevhide davet etmek, bir de zamanla birlikte esirleştirilmiş, köleleştirilmiş İsrail oğullarını Firavun'un zulmünden kurtarıp onları tekrar hürriyetine kavuşturmak. Demek ki Allah'ın gönderdiği peygamberlerin ortak mesajından birisi ne? İnsanları hürriyetine kavuşturmak elhamdülillah. Hür olmak istiyorsanız Allah'ın peygamberine kulak vereceksiniz. Köle olmak istiyorsanız Allah'ın peygamberlerinin düşmanlarına kulak vereceksiniz. Çünkü Allah'ın peygamberine kulak vermeyenler vallahi bir şeylerin kölesidirler. Hem de durmadan hürriyetten bahsederler. Ben de anlamıyorum niye? Anlamıyorum niye? Ya hevasının kölesidir, ya paranın kölesidir, ya eğlencesinin bir şeyin kölesidir mutlaka. Bir puta köle olmuşlardır. Allah'ın peygamberleri diyor ki bırakın şu birbirinize köle olmayı. Ne olursa olsun. Allah'a kul olun, hürriyete kavuşun. İnsan kendi dengine hiç kul köle olur mu? İtaat eder mi? Allah insanı muazzam bir şeref ile yaratmış. Onun şerefi hür olmaktır. Başkasına tapmak değil. Başkasının kendi gibi olan cinsinden olan insanların karşısında boyun eğmek değil. Peygamber dahi olsa. Onun için Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca kendisine bilmediklerinden dolayı, önceki alışkanlıklarından dolayı fazla tazim etmek isteyen insanları şiddetli bir şekilde uyarmıştır. Bir defasında karşısına gelip böyle el pençe divan durmak isteyen titreyen bir kadına kendine gel demişti. Ey kadın, ben sadece kuru et yiyen bir kadının oğluyum demişti ona. Yani ne demek istiyor burada? Sakın ha beni ilahlaştırmayın. Hristiyanlar yaptı bak sonra ne oldu? Allah diye taptılar Hazreti İsa'ya haşa ve kella. Siz de yapabilirsiniz hatalarda fazla ileri giderseniz. Dikkat edin. Onun için burada onun Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu bu ikisini iyi anlamamız gerekiyor. çok kısa bir tarihi malumat vermem gerekiyor. Bazı kardeşlerimiz bilemeyebilir. Bu şimdi Hazreti Musa geldi Firavun'a dedi ki İsrailoğullarını benimle gönder. Ne demek istiyor bu burada? Bilinmeyebilir. Kısaca tarihi malumat vereyim. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın özellikle bizim tanıdığımız iki oğlundan Hazreti İsmail ve Hazreti İshak. Hazreti İsmail Aleyhisselam Hacer annemizden oğlu Mekke'de kalmıştı biliyorsunuz. Sara annemizden olan oğlu İshak Aleyhisselam da onu da götürüp Kudüs diyarında Allah Celle Celaluhu birini Mekke'de birini Kudüs diyarında peygamber olarak görevlendirmişti. İshak Aleyhisselam Kudüs diyarında. Bakın İsrailoğullarının atalarına geliyoruz. Hepsi İbrahim'e dayanır Aleyhisselam. Bundan sonra İshak Aleyhisselam vefat edince onun oğlu olan Yakup Aleyhisselam biliyorsunuz peygamber oldu. Yakup Aleyhisselam peygamber Kudüs'te. Onun oğlu kim? Yusuf Aleyhisselam. Yusuf kıssasında detaylı işleyeceğiz inşallah. Yusuf Aleyhisselam ilahi bir hikmet, ilahi bir imtihan senaryosu olarak biliyorsunuz kuyu olayı Mısır'a geldi. Mısır'da satıldı vesaire. Ondan sonra orada Allah onu Mısır'ın hazinelerine yönetici olarak getirdi. Yani hazine bakanı oldu öyle diyelim bugünün ifadesiyle Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasının sonunda biliyorsunuz babası Yakup Aleyhisselam ve İsrailoğulları. Zaten İsrail Yakup Aleyhisselam'ın lakabıdır. Yani Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına İsrailoğullar denilir. Hepsi bu kadar. Buradan geliyor bu isim. Bunlar biliyorsunuz Mısır'a gelip yerleştiler. Orada yaşamaya başladılar. Fakat zamanla Hazreti Yusuf vefat etti. Zaman geçiyor bu arada. Seneler geçiyor. Bu zaman içerisinde bunlar itibarlarını Hazreti Yusuf'un da vefatıyla birlikte kaybedince Mısır yöneticileri, Firavun ve onun oranın yöneticileri bu dışarıdan gelmiş yabancıları Ausländer öyle diyelim. Bunları zamanla ikinci sınıf insan muamelesine tabi tuttular. Bunları kötü, ağır işlerde kullanmaya başladılar. Ta ki zamanla bunları köleleştirmeye başladılar. Hatta belirli bir dönem sonra biliyorsunuz Firavun'un gördüğü bir rüya sonucunda kendi saltanatını, kendi krallığını onlardan gelecek birisinin sarsacağını duyduktan sonra başlamıştı onların oğullarını daha anne karnından doğar doğmaz kesmeye, boğazlamaya. Düşünün böyle bir zulümden geçtiler. Kısaca tarihçesi bu. Köleleşmişlerdi, esir olmuşlardı. Bunların içinden Allah tekrar bir peygamber yarattı. Hazreti Musa Aleyhisselam. Hazreti Musa da oralarda büyüdü. Ondan sonra peygamber olunca geldi Firavun'un karşısına dikildi ve dedi ki ben Allah'ın gönderdiği peygamberim. Bırak bu İsrailoğullarına artık onları esir olmayı, esaret altında tutmayı bırak. Kölelikten salıver. Biz gidelim tekrar eski diyarımız Filistin'e dedi. Mesele bu. Peki dedi ne oldu? Devam ediyoruz inşallah. Kıssamızı öğrenmeye 106. Kale. Şimdi kale Firavun dedi ki yönetici. İn kunte ci'te bi ayetin fe'ti biha in kunte minas sadiqin. Eğer bir mucize getirdiysen ki biraz önce dedin ki mucizeyle geldim. Gerçekten doğru söylüyorsan göster bakalım mucizeni dedi. Firavun direktmen burada aslında gayesi Hazreti Musa'yı peşin peşin yalanlamak. Yani onun yalancı olduğunu ortaya çıkarmak istiyor ki göğe kendince ona inanma yollarını direktmen kapatsın. Aman ha kimse ona inanmasın. Hani olur ya insanlar kulak verir. Dediği söz çünkü çok cazip. Sizi esaretten kurtaracağım diyor. Kim kulak vermez buna? İnsanlar dinleyecek, insanlar kulak verecek. Onun için Firavun bunu istemiyor. Madem diyor doğruysan bir göster bakalım ne getirdin, ne mucizeymiş. Direkt şimdi ayet hiç teferruata girmeden bilgi veriyor. 107. فَاَلْقَى عَسَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُب۪ينٌ. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam asasını yere attı. Hemen apaçık bir yılan veya bir ejderha oluverdi. İki anlama da geliyor. Büyük bir yılan bir ejderha oluverdi. Şimdi muhterem kardeşler burada bir mucizeyle karşı karşıyayız. Yani bu meseleleri böyle bazı fizik kurallarına falan göre anlaşılmaz bunlar. Bu Allah'ın yarattığı bir mucizedir. Olağanüstü bir hal. Zaten mucize ismi üstünde. Mucize demek insanları aciz bırakan bir şey demektir. Onları imana sevk etsin diye. Vallahi onlar karşısındaki bir dağı nasıl görüyorlarsa, bir dereyi nasıl görüyorlarsa, birbirlerini nasıl görüyorlarsa o ejderhayı da öyle görüyorlardı o anda. Ortalığa korku salmıştı. Firavun bile korkmuştu. Hazreti Musa elini almıştı tekrar asa olmuştu. Bu birinci mucize. وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْدَاءُ لِلنَّازِر۪ينَ 108. Ve elini cebinden, koynundan çıkardı. Birdenbire o da seyredenlere bembeyaz görünüverdi. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki burada asa hakikaten o dediğimiz gibi yılan olmuştu. Büyük bir yılan. Eli de şiddetli bir nur saçan, aydınlatan bir ışık haline gelmişti. Mucize. Bunlar da Allahu Ekber deyip amenna demek gerekiyor. Müminin hali bu. Tabi müminin hali bu da Firavun ve avanesi ne yaptı? Bir de ona bakalım inşallah. Bu iki mucizeyi gösterdi Hazreti Musa. قَالَ الْمَلَأُ Geldi şimdi o iyi öğrendiğiniz melek. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ Firavun'un kavmindeki melek, ileri gelenler, parlamentocular, yöneticiler, bakanlar, eşraf dediler ki اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ Şimdi yöneticilerine, Firavun'a akıl veriyorlar. Çünkü onların da sandalye sallanacak, iyi biliyorlar. Bu çok bilgili bir sihirbazdır dediler. Bakın dikkat edin. يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun da dedi ki فَمَاذَا تَأْمُرُونَ Öyleyse ne buyurursunuz, ne önerirsiniz dedi onlara. Aralarında konuşuyorlar. Şiddetli bir olay. Bir düşünün Allahu Ekber. Manzarayı bir düşünün. Hazreti Musa unutmayın Firavun'un sarayında büyümüş bir adam. Çocuklar boğazlandığında, anası sandığa koyduğunda, o nehirde geldiğinde Firavun'un sarayında büyümüş bir adam Hazreti Musa Aleyhisselam. Ha zamanla gitmiş, Şuayb Aleyhisselam'ın dizinin dibinde yetişmiş, seneler sonra geri gelmiş ve diyor ki ben peygamberim artık. Bırak artık bu İsrailoğlu benimle gelsin. Ben peygamberim, Allah'a tap diyor. Manzarayı bir düşünün. O da diyor ki sen yalancısın, doğruysan göster. Mucizeleri görüyor. Mucizeleri görür görmez iman etmiyorlar ve ileri gelenlerle birlikte Allah'ın peygamberini karalamak istiyorlar. Bu bir sihirbazdır diyor. Hatta alim, yani böyle sıradan bir sihirbaz değil. Çok böyle akademisyen bir sihirbaz diyor. Bakın sahirun alim. Alim anlıyorsunuz. Çok bilgili diyor. Akademisyen, profesör gibi diyor yani. Anlayacağımız dilde söyleyeyim. Ve dikkat ederseniz ilginç bir şey diyor. Yuridu en yukhrijakum min ardikum. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Hemen propagandaya bakın başvurdular. Ne demek bu? Yani diyorlar ki Hazreti Musa İsrailoğullarını arkasına alıp Mısır'ın yerli halkını, Kipti deniliyor bunlara, Mısır'dan sürüp çıkarmak istiyorlar. Hükümetimizi alaşağı etmek istiyorlar. Yerimizi, yurdumuzu zapt etmek istiyorlar. Yani tabiri caizse bugünün ifadesiyle kamuoyuna şöyle bir mesaj veriyorlar. Vatan elden gidiyor. Değil mi? Aynısı vallahi. Vatan hainlerine bak diyor. Şu vatan hainlerine bak. Vatan elden gidiyor. Adamların milliyetçilik duygularına şimdi kabartmaya çalıştılar. Hemen propaganda anında. Akıllı insanlar. Zaten melek bu yöneticiler biliyorsunuz. Öyle sıradan adamlar değil. Belirli bir bazı kabiliyetten dolayı oralara gelmişler. Onun için hemen bu propagandaya başvurmaya çalıştılar. Ve halk da kamuoyunu endişesine ve telaşına düşürüp Musa Aleyhisselam'ın aleyhinde ve imanlar edenlerin aleyhinde propaganda yapmaya çalıştılar. Aslında burada ilginç bir nokta daha var. Naziat suresi 24'te okuyan kardeşlerimiz bilir. Hani Firavun ne diyordu toplumunun karşısına çıkıp? Ene rabbukumul ala. Ben sizin en yüce Rabbinizim diyen Firavun. Burada dikkat ederseniz çaresizlik içinde bocalamış. Yöneticilere diyor ki ne yapalım, ne dersiniz? Hey gidi hey. Mısır'da benden habersiz kuş uçamaz diyen. Buraların Rabbi benim diyen adama bak. Bir asa mucizesini gördükten sonra diline düğümler geldi. Konuşamaz hale geldi. Ne yapacağını şaşırdı. Yardım edin bana diyor. Ne yapalım buna karşı? Fikir topluyor şimdi. Bir de Rab olduğunu söylüyordu. İşte muhterem kardeşler, bugün de ilahlık iddiasında bulunan bütün müstekbirlerin durumu aynen budur. Onlarınkisi çünkü yalandır. Yalandan ibarettir. Yegane tapınılacak Rab ve ilah sadece Allah'tır. Bir de burada yine ilginç bir olay daha var. Şimdi bu adamların büyük bir imparatorluğu var. Mısır, Firavun, Suriye'den Libya'ya kadar, Akdeniz'den tut Habeşistan'a kadar uzanan büyük bir imparatorluk sahibi bunlar. Böyle ufak tefek bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir köy kabilesi falan değil, bir imparatorluktan bahsediyoruz. Tarihi ismi yazılmış bir imparatorluk. Bunlar Hazreti Musa'nın gelip iki mucize göstermesiyle neden hemen hükümdarlıklarını tehlikede gördüler? Neden hemen bir devrim korkusu bunları aldı, telaşı aldı? İlginç bir soru değil mi? Yani bu kadar büyük bir imparatorluk, biraz sonra gelecek, güç onlarda, kuvvet onlarda, ordu onlarda, insanlar kendilerine tapıyorlar. Adam meydana çıkıp ben sizin Rabbinizim diyor ama burada korkmaya başladılar. Vatan elden gidiyor diyor, hükümet elden gidiyor diyor adamlar, devrim yapacak diyor bunlar, korkmaya başladılar. Allahu Alem şu iki şekilde cevaplandırılabilir. Birincisi, dedim ya, bunlar Hazreti Musa'yı iyi tanıyorlardı. Oralarda büyümüş. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın çok temiz, güçlü bir karakter sahibi, iyi bir lider ve komutan eğitiminden geçtiğini biliyorlardı. Hatta rivayetlere göre devrin tüm ilimlerini öğrenmiş bir şahıs Hazreti Musa Aleyhisselam. Bundan dolayı insanların onu büyük bir lider olarak kabul edeceklerinin farkındaydılar. Bundan korkuyorlardı. Unutmayın muhterem kardeşler. Vallahi bugün de ümmeti Muhammed'in başında bir lider, bir halife olduğu zaman ümmeti Muhammed'in işi çok daha kolaylaşır. Zaten hilafet yıkıldığı günden beri ümmeti Muhammed'in iki yakası bir daha bir araya gelmedi. Toparlanıyor yavaş yavaş elhamdülillah. İkinci bir açıklama da şöyle olabilir. Bu asa mucizesi, el mucizesi görünce aslında meselenin arkasında tabiat üstü, olağanüstü bir gücün olduğunun farkındaydı gibidir. Çünkü onlar muhterem kardeşler, Hazreti Musa'nın sihirbaz olduğunu cidden inansalardı, bir sihirbazın devrim yapacağından, saltanatın elden gideceğinden korkmazlardı. İyi biliyorlardı ki tarih boyunca hiçbir zaman sihirle devrim olmamıştır. Devrim sihirle olur mu hiç? Olmamıştır. Bunun farkındaydılar. Onun için böyle bir tehlikeyi görüyorlardı. Şimdi devam okuyalım inşallah. Galu dedi ki melek, şimdi Firavun sorunca ne yapalım? Cevap veriyorlar, fikir getiriyorlar. Ercih ve ahahu ve ersil fil medaini haşirin. Ye'tuke bi kulli sahirin alim. Dediler ki onu da kardeşini de, Hazreti Harun Aleyhisselam, o da onunla beraber peygamber, beklet, alıkoy, tut, şehirlere münadiler gönder, toplayıcılar gönder, polislerini gönder, memurlarını yolla, bütün bilgili en üst düzeyde sihirbazlar ne varsa çağır onlar dediler. Aynen olay dendiği gibi yapıldı. Bunları atlıyor şimdi surenin burasında. Büyük bir meydan, binlerce insan bir araya geldi. Şeref tribününde Firavun ve melek topluluğu, yöneticiler. Hazreti Musa ile şimdi sihirbazları düelle yaptıracaklar. Gayeleri bu şekilde. 111, 112'yi okuduk. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ 113, dikkat edin. Sihirbazlar toplandı, geldi. Aradan tabii şimdi zamanlar geçiyor. Bunları anlıyoruz biz. Bu bilgileri kafamızda toparlıyoruz şimdi. Bugün organize edildi, program yapıldı. Hazreti Musa geldi, sihirbazlar geldi, tribünde insanlar yerlerini aldı. Ondan sonra sihirbazlar Firavun'a dediler ki eğer biz üstün gelirsek, galip olursak, yani Musa'yı mağlup edersek aleyhisselam, bize bir mükafat var mı dediler. Bakın adamların derdine. Çıkar için. Müslüman değil ki. O niye iş yapar ki? Mükafat için. Para için, mevki için, bir şey için iş yapar. Derdi başka adamın. Kale, Firavun da dedi ki onlara, naam, olmaz olur mu? Evet. Ve innekum leminel mukarrabin. Siz benim yakınlarımdan olacaksınız dedi. Yani sizi istediğinizden çok daha fazla vereceğim. Benim seçkin adamlarımdan olacaksınız dedi. Firavun da onlara böyle cevap verdi. Artık sihirbazlar yerinde durur mu? Eşraf arasına girecekler. Yöneticilik kısmına girecekler. Firavun'un, liderin yakınlarından olacaklar. Şimdi burada muhterem kardeşler, kıssaya devam etmeden şunu söylemiş olayım. Niye sihirbazlar? Bu malumat önemli çünkü. Burada şöyle bir gayesi vardı Firavun'un ve yöneticilerinin. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asa mucizesi, el mucizesi ortada, piyasada tabiri caizse yayılırsa insanlar iman edecekler. Zaten insanlar bir kurtarıcı bekliyor. Kölelikten kurtulmayı bekliyor. Onun için Firavun ve liderlerin gayesi şu. Biliyorlar ki o dönemde sihir, teknoloji, fizik, kimya, dikkat edin bakın. Sihir derken bunu anlayalım. Fizik, kimya teknolojisi o dönemde çok ileri bir safhada. Bayağı insanlar ilerlemiş. Doktorlar, profesörler var tabiri caizse. Bilim adamları. Bunları çağıralım. Bazı sihirlerini biliyorlar zaten. Bunlar da Musa Aleyhisselam'ın yaptığı gibi bazı teknikler yapsınlar. İnsanlar da düşünsün ki ha tamam canım. O yaptı ama bak bunlar da yapıyor. Demek ki bu peygamber değil. Bu olağanüstü bir şey sergilememiş. Gayesi bu. İnsanların imanının önüne engel gelebilmek. Peki Allah Celle Celaluhu niye Hazreti Musa'yı böyle mucizelerle gönderdi? Bu da çok basit. Kur'an'ı okursak bunu da biliriz. Muhterem kardeşler, Allah Celle Celaluhu gönderdiği peygamberlere vermiş olduğu mucizeler o dönemdeki insanların en üstün bildikleri teknoloji alanında olmuştur genelde. Mesela bakın, Hazreti İsa geldi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın getirdiği mucizeler o dönemin teknolojisi özellikle tıp ve hekim alanındaydı. İnsanlar bu alanda çok uzmandılar. Hazreti Musa onların yapamayacağı şeyler yaptı. Ne yaptı? Ölüyü diriltti Allah'ın gönderdiği bu mucizeyle. Bunun üstüne bir şey olamaz artık. Tıp alanında daha bugün gerçekleştiremezsin ki bunu. Ahirete kadar da gerçekleştiremeyeceksin. Onun için mucize. Hazreti Muhammed Aleyhisselam geldi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın geldiği dönemde biliyorsunuz şiir, edebiyat, fesahat galipti. En üstün seviyedeydi. Onun mucizesi onun için Kur'an oldu. Kur'an. Çünkü Kur'an-ı Kerim muhterem kardeşler fesahat yönünden, belagat yönünden tüm okuyan o dönemin en üstün şairlerinin biri dediği gibi bu kesinlikle insan sözü değildir şeklindeydi. Hazreti Musa'nın geldiği dönemde de dediğim gibi sihir veyahut da işte burada anlatıldığı gibi biraz sonra göreceğiz kimya, fizik alanında insanlar çok ileri bir yerdeydiler. Allah öyle bir mucizeyle gönderdi ki Hazreti Musa'yı bakın onlar şimdi bu mucize karşısında aciz kalacaklar. Hep beraber göreceğiz inşallah. 113'ü de okuduk, 114'ü de okuduk. 115'e geçiyoruz inşallah. Kalu, şimdi düello başladı tabiri caizse. Dediler ki sihirbazlar, ya Musa, ey Musa, imma en tulkiye ve imma en nekune nahnul mulkin. Sen mi önce atacaksın, yoksa önce atacak olan, gösterecek olan biz mi olalım dediler. Şimdi onların bu ifadesinde kendilerine güvendiklerini görüyoruz. Adamlar güveniyor kendisine. Yani Hazreti Musa diyor ki tamam duyduk böyle böyle bir şeyler yapmışsın burada. Sen mi göstermek istiyorsun önce şu yaptığını yoksa önce biz mi yapalım? Meydan okuyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'ın gönderdiği peygamber oyun peşinde değil. Allah'ın bir peygamberi olarak hem onları tevhide davet etmek hem de hakkı göstermek hem de köleleştirilmiş bir toplumu hürriyetine kavuşturmak bilincinde bir peygamber olarak bakın onlara cevap olarak dedi ki Kale, Hazreti Musa dedi ki Elku, önce siz atın dedi. Felemma elkav, ne zaman ki ellerindekini attılar Saharu a'yunen nasi ve sterhebuhum ve ca'u bi sihrin azim. İnsanların gözlerini büyülediler. Onları korkuttular ve hakikaten büyük bir sihir gösterdiler diyor Allah Celle Celaluhu. Olay neydi muhterem kardeşler? Olayı tefsiri malumat olarak veyahut da Kur'an'da geçen başka ayetlerden şu şekilde öğreniyoruz inşallah. Şimdi Hazreti Musa bir defa onların önce atmasını istedi. Niye? Gaye burada belli. Çünkü onlar ne atarsa atsın insanlar onların attığını görecek. Ne yapacaklarını görecekler. Ondan sonra öyle bir mucize yaratacak ki Allah onların yaptıklarını yok edecek. İnsanlar da anlayacak ki tamam bu iş bellidir. Onun için önce siz yapın dedi Hazreti Musa. Hayalla gerçeği birbirinden ayıracaklar. Ne yaptı sihirbazlar muhterem kardeşler? Bir takım tekniklerle yapılan illüzyon. Bugün de olduğu gibi biliyorsunuz. Bugün sihirbazlar, magiyalar dediğimiz gibi çok var dünyada. Bazı teknikleri kullanarak bazı illüzyonlar yapıyorlar. Hatta ondan sonra başka programlarda çıkıyor. İşte diyor ki sihirbazların teknikleri şudur. Onu da gösteriyorlar artık. Bu dönemde o da oluyor artık. O dönemde daha o yok. Kimse bilmiyor o işi. O dönemde onlara ne yaptılar? Göz bağcılığa ve el çabukluğuna dayalı illüzyon yaptılar. Alimler diyor ki Allahu Alem mesele şuydu. Buradaki işin sırrı civaydı. Civa. Civanın Almancası Quecksilber. Bilirsiniz. Bazı ağaç, bazı deri formları yapmışlardı. Düşünün teknoloji ve kimya o dönemde ne durumda? Bazı deriler yapmışlar. İçine cıva yerleştirmişler. Bu cıvayı güneş ısığıyla yerin ısısını alınca yerde başladı kıvranmaya. Ondan sonra kıvranmaya başlayınca yerlerde insanların üstüne yılanlar gibi gelmeye başlayınca bakın ne diyor? Saharu ayunun nas. İnsanların gözünde ölü gösterdiler diyor Allah. Yok ki öyle bir şey. Olağanüstü bir olay yok. Teknik. Ve vesterhebuhum, insanlar korktu. Çok yılanlar basmaya başladı ortalığı. Hakikaten büyük bir sihir gösterdiler diyor Allah Celle Celaluhu. Yani işlerini iyi yaptılar. İşin uzmanı adamlar. Bu şekilde bir teknik uyguladılar. Muazzam bir manzara sergilediler hakikaten tabiri caizse. Peki arkasından ne oldu? 117. Ve evhayna. Şimdi fark var. Birileri teknikle çalışıyor. Hazreti Musa evhayna. Vahiy geliyor kendisine Allah'tan. Biz de vahyettik ki ila Musa, Musa aleyhisselama en elqi asak. Asanı at dedik. Fe izâ hiye telqafu mâ ye'fikûn. Bir de baktılar ki onların uydurduklarını yakalayıp yutuveriyor. Teknik, mucize. Arada fark var. Hayal, gerçek. Çok büyük bir fark var arada muhterem kardeşler. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Böylece gerçek ve hakikat ortaya çıktı ve onların uydurdukları o batıl, sihir, yalan yok olup gitti. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا سَاغِر۪ينَ. İşte Firavun ve kavmi orada yenik düştü ve geri döndüler diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem kardeşler, onlarınkisinin esas değil sadece illüzyon olduğu, Allah'ın yaratmış olduğu ve hakikaten esas olan o büyük yılanın o teknik, o ağaçları, o delleri yutmasıyla ortadan kaybolup gitti. Bu böyle olunca hak ve hakikat ortaya çıktı diyor Allah Celle Celaluhu. Sonra ne oldu muhterem kardeşler? Akıcı oluyor. Hep beraber okuyoruz inşallah. Ve ulqiya saharatu sacidin. Sihirbazlar secdeye kapandılar. Allahu ekber. Hakikaten muazzam bir olay. Bakın bitmiyor. Sihirbazlar secdeye kapandılar. Kalu, dediler ki sihirbazlar. Amenna bi rabbil alemin, Rabbi Musa ve Harun. Biz alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbi olan Allah'a iman ettik dediler. Düşünebiliyor musunuz muhterem kardeşler? Burası hakikaten biraz durmak gereken bir olay. Böyle yani şey gibi, masal gibi okuyup geçemeyiz bunu. Bu yaşanmış bir olay. Allah'ın Kur'an'da bize müteaddit defa anlattığı çok muazzam bir mucizelerden bahsediyoruz muhterem kardeşler. Herkesten önce sihirbazlar iman ettiler. Niye? Çünkü muhterem kardeşler, sihirbazlar o dönemin, dedim ya, zaten en üstün bilim adamları, bu işte en büyük uzmanlar oldukları için teknolojinin son durağını çok iyi biliyorlardı. Kendi yaptıklarını çok iyi bildikleri için vallahi Hazreti Musa'nın yaptığının kesinlikle illüzyonla değil, gözleriyle de görmüşlerdi, bir mucize olduğunu anında gördüler ve iman ettiler. Ondan sonra da tekit için, yani yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için, bakın sadece iman ettik demiyor, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik diyorlar. Çünkü ortada Rabb olduğunu iddia eden bir Firavun var. Yani insanlar dikkat edin. Biz şu yalancı Rabbe değil, Rabb olduğunu iddia eden yalancıya değil, gerçek Rabb olan Allah'a iman ettik dediler. Hatırlarsanız bir zamanlar şeyden bahsetmiştik derslerimizde. Allah'ın boyasından bahsetmiştik. Bakara suresi 134. ayet miydi? Yanılmıyorsam. Sıbgatallah, Allah'ın boyasından bahsetmiştik. Şimdi bu Allah'ın insanlara vermiş olduğu bu fıtri boya, bu iman kendisini sihirbazlarda nasıl göstereceğini bakın kıssanın akışında göreceğiz inşallah. Kale Firavun. Firavun dedi ki, iyi dikkat edin. E amentum bihi kable en adene lekum. Ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz siz dedi. Şu zorbaya bakar mısınız? Ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? İnne hâzâ lemekrun mekertumuhu fil medîneti lituhricû minhâ ehlehâ fesevfe ta'lemûn. Bu hiç şüphesiz şehirde halkı halkını oradan çıkarmak için sizin kurduğunuz bir tuzaktır dedi. Ama yakında başınıza gelecekleri göreceksiniz. Arkasından da tehdidini şöyle söyledi. لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Mutlaka yemin olsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da her birinizi asacağım dedi Firavun. İman etmiş olan, Allah'a teslim olmuş olan o eski sihirbaz diyelim, çünkü artık mümin kardeşlerimiz oldular. Bu şekilde bir tehdit savurdu onlara karşı Firavun. Olay, şartların artık kendi aleyhine döndüğünün farkındaydı Firavun. Çünkü işi programlayan oydu. Hazreti Musa böyle bir düello istemedik. İşi programlayan o, bütün sihirbazları toplayan o, mağlup olan o. Ve bu meselenin kendi aleyhine olacağının farkında olan Firavun, hemen o noktada başka bir plan kurdu. Ve dedi ki, bu dedi sizinle ey sihirbazlar, Musa'nın önceden planlamış olduğunuz bir tuzaktır. Anlaşmalı geldiniz siz buraya dedi. Halkın gözünü bu sefer bu şekilde kandırmak istiyor. Halbuki isteyen oydu dediğim gibi. Bu programın bu şekilde gerçekleşmesini isteyen onlardı. İfade ilginç. Biraz önce söyledik. Ben izin vermeden nasıl iman edersiniz diyor. Aynı bugünün zorbaları muhterem kardeşler. Ben izin vermeden nasıl iman edersiniz? Mucizeyi ve hakikati gördüklerinde iman etmek yerine hükümdarlıklarının ve şahsi gururlarının çiğnenmesi noktasına topluyorlar olayı. Çok ilginç. Adamlar hakikaten zorba. İnsanların iman hürriyetine, din hürriyetine işte karışıyorlar. O gün de olduğu gibi bugün de aynen yapıyorlar. Biz izin vermeden nasıl şöyle şöyle yaparsınız? Yani o günün Firavunları sadece değil, bugün de aynısını yapıyorlar muhterem kardeşler. Onun için Firavunlar din hürriyeti, can hürriyeti, mal hürriyeti, nesil hürriyeti, akıl hürriyetine saygı göstermezler. Bu zaruri maslahatların teminatını garanti altına alan sadece İslam'dır. Çünkü Allah bu beş maslahatın korunmasını peygamberleriyle ve göndermiş olduğu kitaplarla gerçekleştirmiştir muhterem kardeşler. Şimdi Firavun'un bu şiddetli tehdit kolay bir şey değil. Bir düşünün, yani Firavun'dan bahsediyoruz. O insanlara diyor ki sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim önce diyor. Mesela düşünün, sağ kol sol bacak veya sol kol sağ bacak, ondan sonra da asacağım sizi diyor. Yani zulmün, işkencenin en üst seviyesi. Direkt asmıyor. Önce kestirip ızdırap, işkence, ondan sonra astıracağım sizi diyor. Yapacağı da kesin, yaptırmıştı o zamana kadar. Peki ne yaptı dersiniz? Daha birkaç dakika önce iman etmiş olan o sihirbazlar ne yaptı muhterem kardeşler? Okuyoruz inşallah 125. Galu dediler ki o sihirbazlar, o mümin kardeşlerimiz. İnna ila rabbina munqalibun. Biz zaten Rabbimize döneceğiz dediler. Ne yaparsan yap. Ne yapabilirsin ki bize? Dikkat edin, devam ediyor. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا اَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا Sen sadece Rabbimizin ayetleri, o açık mucizeler bize geldiğinde biz onlara iman ettiğimizden dolayı bizden intikam arıyorsun dediler. Ey yalancı Firavun! Bizim burada Musa ile yaptığımız bir tuzak muzak, halkı çıkarmak, vatan hainliği, vatan elden gidiyor gibi numara yok. Sen yalan söylüyorsun. Senin bizden aldığın bu intikamın tek bir gerekçesi var. Vallahi o da sadece biz Allah'a iman ettiğimizden dolayı dediler. Son nefeslerinde dahi dava yapıyorlar. Tebliğ yapıyor adamlar. İnsanlar duysun, hakikati öğrensinler. Ondan sonra da muhterem kardeşler son sözleri şöyle oldu. Dediler ki şu duayı bakın. Rabbena, baktılar ki artık son nefes, şehadet zamanı gelmiş. Ey bizim Rabbimiz, efrig aleyna sabran, bizim üzerimize sabır yağdır dediler. Ve tevaffena muslimin, ve canımızı Müslüman olarak al dediler. Şu imana bakın. Yani hakikaten İbn Abbas'ın buradaki rivayeti meseleyi güzel tarif ediyor. Diyor ki İbn Abbas radıyallahu anh, böyle ilginç bir şey bir daha görülmemiştir diyor. Günün başında sihirbaz, günün batışında şehit. Bu adamlar ne öğrendi? Kaç kere kitap okudular? Kaç kere namaz kıldılar? Kaç kere oruç tuttular? Kaç sohbetten geçtiler? İmana bak, imana. İman insana neler yaptırır muhterem kardeşler. Geçen hafta demiştim, iman en büyük nimettir. İmandan daha büyük nimet yok, işte burada görüyoruz muhterem kardeşler. O dediğim Bakara suresi 138'deki Allah'ın boyası Sıbgatallah, bakın kendisini burada nasıl gösteriyor. 180 derece insan nasıl değiştiriyor? İman böyledir işte. 180 derece. İmandan başka böyle bir güç olamaz. Hakkı görünce ondan önceki o bütün suni boyalar, o Firavun'un saltanatından dolayı göstermiş oldukları hürmetler çekilip gitti. Derhal Allah'ın karşısında boyun eğdiler ve iman gücü ortaya çıktı. Daha biraz evvel Firavun'a ne diyorlardı? Biz yenersek bize ne var diyorlardı değil mi? Makam, mevki, para ne var bize, ne vereceksin? İki büklümdüler Firavun'un karşısında. Boyun eğiyorlardı. Ey Firavun, ey büyük sultan, bize ne verirsin diyorlardı. Biraz evvel Firavun'un karşısında böyle köle gibi davranan, bize biraz bir şeyler verir misin diyen o sihirbazlar, bakın imanla birlikte nasıl bir hürriyete kavuştu. Firavun'un karşısında ayağa kalkmış, diyorlar ki ey Firavun, senin bize yapacağın hiçbir şey yok. Biz Rabbimize zaten döneceğiz. İşte ben bunu diyorum muhterem kardeşler, hür yapar insanı iman. Bugün insanları hürriyetine kavuşturmak istiyorsak onları İslam'la tanıştıralım. Onları Rableriyle tanıştıralım. Allah'la tanıştıralım. İşte onlara vereceğimiz en büyük hediye budur. Onları kurtaracağımız, köleliklerinden kurtaracağımız en büyük hediye budur. Ve onlarda da böyle oldu hakikaten. İman ettiler ve şehit oldular. Ve bizim mümin kardeşlerimiz olarak, dedim ya, bir günlük mümin olmalarına rağmen Allah onları Kur'an-ı Kerim'inde ebedileştirdi. 1500 küsür senedir bunların kıssası okunuyor ve biz tüylerimiz diken diken oluyor bu adamların iman gücü karşısında, kıyamete kadar da okunacak. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir iman gücü ve örneklik sergilemişler ki Allah onları Kur'an'a koydu davranışlarıyla. Herkes giremez ki bu kitaba. Bu imandır muhterem kardeşler. Onun için bizdeki iman gücünün farkında olalım inşallah. Ve kendimize de soralım. Ey 30 senedir mümin olan Ahmet, Mehmet, ben, ey nefsim. Şu bir günlük imanıyla gözünü kırpmadan şehadete koşan şu sihirbazların tırnaklarındaki toz kadar olabiliyor musun diye soralım vallahi kendimize. Soralım. Biz hazır olabiliyoruz mu böyle koşa koşa, sevine sevine cennete, şehadete koşabilmeye? Bunlar hakikaten önemli sorular. Sonuna doğru geliyorum inşallah ve bitiriyorum. 3 ayetimiz kaldı. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ. Kafirler küfrünü bırakmıyor, iyi dinleyin. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki Firavun'a, sen Musa'yı ve kavmini, seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde fesat çıkarsınlar diye mi serbest bırakıyorsun? Kale, şimdi devam etmeden dikkat edin ifadeye. Yani yeryüzünde fesadın zirvesini yapmış bu kafirler, yeryüzünde Allah'ın düzenini bozmaya çalışan, fesadın zirvesini yapan, insanları köleleştiren bu insanlar diyor ki sen Musa'yı serbest bırakırsan fesat yapar yeryüzünde. Aynı bugün olduğu gibi muhterem kardeşler. Arada fark yok. Onun için Allah'ın düzenini bozan insanlar, tekrar Allah'ın düzenine geri dönmek isteyenlere hep düzen bozucu derler. Gerici derler. Garip garip isimler derler. Bugün aynısını yapıyorlar. Mesela bugün insanlar kalkıp hürriyetini istediği zaman, mesela bir toprak, bir ülke ıstıra altına uğramış. Adam gelmiş, ülkesini basmış, vuruyor gece gündüz. Kadın, çocuk, ülkedeki doğal zenginlikleri çalıyor. Yapıyor durmadan. Dünyanın birçok yerinde yapıyorlar bugün değil mi? Şimdi oradaki insanlar kalkıyor, diyor ki ya bir dakika ya, burası bizim toprak değil mi? Bırakın bizi hür olalım, kendi istediğimiz gibi yaşayalım. Bırakın buradaki doğal zenginlikleri biz kullanalım, petrolü biz kendimize harcayalım. Siz niye çalıyorsunuz bunu deyince, hadi oradan bak bu terörist diyor. Bu terörist diyor. Bak fesat, düzen bozuyor diyor bu adam. Öyle mi muhterem kardeşler? Vallahi billahi öyle. Yani bu ayetler Firavun döneminde yaşanıp bitmiş değil ki. Bugünün Firavunları, bugünün yöneticileri bunu yapıyor işte. Yani böyle masal anlatmıyoruz birbirimize. Kur'an'daki kıssalar, ben size dedim bu kıssalara girerken, Allah masal öğrenelim diye haşa bunları göndermedi. Ey bugünün ümmeti Muhammed'i, okuyun bunları. Sizden önceki müminler de böyle hallerdeydi. Bakın iman ettiler, Allah onlara büyük zaferler verdi. Siz de görevinizi yapın, akıbetin nasıl olacağını görün diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için bugünkü müstekbirler, bugünkü firavunlar da aynısını yapıyorlar. Adam hürriyetini istediği anda maalesef Müslümanlara, mustazafalara türlü türlü isimler takıyorlar. Onlar öyle deyince Firavun dedi ki kale, bakın zorbalığa bakın, zulme bakın. Senukattilu ebnâehum ve nestahyi nisâehum ve innâ fevkahum kahirûn. Biz dedi onların oğullarını öldürüp kadınlarını sağ bırakacağız dedi. Elbette biz onları zaten ezecek üstünlükteyiz dedi. Güç bizde, ordu bizde, asker bizde. Yaparız bunu dedi ve yapacağız. Planı çizdiler. Zaten önceden yapmışlardı bunu biliyorsunuz. Hazreti Musa'nın doğduğu dönemde biraz evvel demiştim kısaca. Hakikaten doğan yavruları anasının karnından doğduğu anda kelle gidiyordu. Vallahi bu zulmü gerçekleştiriyorlardı. Aynısını yine yapacağız dedi Firavun. Saltanatın elden gitmemesi için artık tekrar zorbalığa başvurdular. Güçlerine başvurdular. Ve planlarını bu şekilde söylediler. Niye oğulları öldürüp kadınları sağ bırakıyorlar? Çünkü oğullar muhterem kardeşler çoğaldıkça bunların hepsi ileride Firavun'a karşı mermi sıkacak bir ordu haline geliyor. Bırakır mı kendince düşmanını hiç sağ? Sağ bırakmıyor. Kadınları sağ bırakıyor çünkü onları da hem bir ızdırap, acı hem de hizmetçi ve cari olarak kullanmak için. Korkunç bir zulüm. Korkunç bir rezalet. 128. Kale Musa bu olay karşısında onlar böyle bir korkunç tehdit söyleyince Musa aleyhisselam dedi ki kavmihi kavmine İsta'inu billahi vasbiru. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin dedi. Bakın. Peygamberin verdiği mesaj bu kadar. Çünkü başka bir şey yok daha ellerinde. Allahu alem bazı rivayetlere göre birkaç bin tane insan, bazı rivayetlere göre 6000 kişi iman etmişti Hazreti Musa'ya. O sihir düellosundan sonra. Çünkü zaten dedim ya adamlar hürriyete kavuşmak istiyor. Bu kadar binlerce insan iman edince Hazreti Musa'nın daha Firavun İmparatorluğu'na karşı koyacak güç, ordu yok. Malumat biliyor. Onun için bakın dediği sadece Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. İnnel arde lillah. Gerçekten yeryüzü Allah'ındır. Yurithuha men yeşâ'u min ibadih. Ve kullarından dilediğini ona varis kılar. Allah yeryüzünde kullarından dilediğine gücü verir. Otoriteyi verir. Varis kılar. Vel âkibetü lil muttakîn. Sakın ha unutmayın ki güzel sonuç muttakî olanlarındır. Verdiği bu kadar muhterem kardeşler. İman edin, Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Bunu derken kesinlikle şunu da diyordu. Şunu da unutmayın ki çok şehit vereceğiz. Çok zor günlerden geçeceğiz. Çünkü Allah'ın sünneti böyledir. Aynı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bakın ne kadar peygamber geldiyse ümmetine verdiği mesaj hep aynıdır. Aynı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın o Yasir ve Sümeyye ailesine verdiği mesajda olduğu gibi. Hani onlar da o kızgın çöllerde zulüm çektiklerinde o Mekke'nin o zayıf, o çileli günlerinde tek yapabildiği Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın onların yanına ara sıra gidip sabredin ey Yasir ailesi. İnşallah randevumuz cennette olacak diyordu. Hepsi bu kadar. Yani geceyle arkadaşlarını toplayıp şunları bir kurtarma operasyonu planlayalım, kurtarmaya çalışalım, nasıl yaparız yok. Sabredin inşallah cennette buluşacağız diyordu. Çünkü bu işin yolu şehadetten geçer muhterem kardeşler. Şehitlerin kanı döküldükçe Allah bu davanın bereketini zenginleştirecektir inşallah. Bu tarih boyunca böyle olmuştur ve bugün de böyle gerçekleşiyor. Şimdi Musa aleyhisselam da onlara böyle bir teselli ve müjde de aynı zamanda verdikten sonra bugünkü son ayetimizde şöyle bir konuşma daha oldu. Ondan sonra bitiriyoruz inşallah. 129 ve sonuncu ayet. Kalu. İsrailoğulları bu sefer Hazreti Musa'ya dediler ki iman etmiş olan o insanlar اُذ۪ينَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا. Aslında ilginç bir ifade. Dediler ki ey Musa aleyhisselam diyorlar parantez içerisinde sen bize gelmeden önce de sen bize geldikten sonra da bizi işkence edildi dediler. Yani sen bize gelmeden de oğullarımız öldürülüyordu. Sen bize geldin peygamber olduğunu inan ettin. Hala aynı işkenceyi şikayetçi oldular Hazreti Musa'ya. Onların o şikayeti karşısında Hazreti Musa'nın dediği tek şu vardı. Kale. Hazreti Musa da dedi ki: "Asa rabbukum en yuhlika aduwwakum ve yastakhlifakum fil ardi feyandura keyfe ta'malun." Musa da dedi ki aleyhisselam, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar, yönetici kılar. Ve nasıl hareket edeceğinize de bakar ondan sonra dedi. Ve böylece Hazreti Musa onları, muhterem kardeşler, onların şikayetleri karşısında istikbalin ve zaferin müminlerin olacağının işaretini onlara verip onları teselli etmeye çalıştı. Ama orada da dikkat ederseniz önemli bir mesaj verdi peygamber sözünde. Sizi Allah yeryüzüne hakim kılar. Firavun'un çöküleceğine dair işaret var. Sizi hakim kılar. Otomatikmen Firavun çökecek gidecek. Fakat ondan sonra da feyandura keyfe ta'melun. Sizin de ondan sonra ne yapacağınıza bakar Allah. Acaba yeryüzünün hakimiyetini hak mı ettiniz? Yoksa güç size geçtikten sonra azdınız, şımardınız mı? Ona da bakar Allah. Bakmıyor mu muhterem kardeşler? Bu Hazreti Musa'nın bu vaadi kendi döneminde gerçekleşmedi biliyorsunuz. Hazreti Davud ve Süleyman döneminde İsrailoğulları Mısır'ı fethettiler. Fethettiler fakat çok da ibret almadılar biliyorsunuz. Bugün oralarda güç sahibi olan bu insanlar, o zamanın Müslüman İsrailoğulları bugün aynı zulümleri, Firavun'dan gördükleri aynı zulümleri başkalarına nasıl yaptığını görüyorsunuz. Onun için Hazreti Musa demişti ki sizin de ne yapacağınıza bakar Allah. Onun için inşallah muhterem kardeşler bugün de biz bakıyoruz manzaraya. O gün onlar mazlumdular, Firavun güçlüydü. Bugün oradaki Müslüman Filistinli kardeşlerimiz mazlum, o gün zayıf olanlar bugün güçlü. Ve Firavun'un rolünü ondan kat kat daha fazlasıyla yapıyorlar. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Unutmayın. Vallahi akibet o gün de olduğu gibi bugün de muttakilerin olacaktır. Allah'ın mekri, Allah'ın inanmayanları cezaya, azaba yavaş yavaş nasıl yaklaştırdığını firasetli müminler ancak anlar. Bir günlük iş değil bunlar. Meseleye makro planda bakılırsa olaylar daha iyi değerlendirilir inşallah. Burada noktalıyorum Allah'ın izniyle. Bundan sonra neler oldu? Neler yaşandı? Kıssa devam edecek inşallah. Daha 40 ayetimiz var bu kıssada. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren dersimize Rabbim ömür verirse nelerin olacağını, nelerin yaşanacağını hep beraber burada şahit olmaya çalışacağız inşallah.